eddig bírtam, visszavonulok, mondta a Blicknek Sóbert Norbi a 40 milliós bírság kapcsán, amit a fogyasztók megtévesztése miatt szabott ki a GVH a Norbi Update termékeket forgalmazó cégre. A versenyhivatal szerint az életmódrendszert, élelmiszereket, étrendkiegészítőket népszerűsítő videók több szempontból is tisztességtelenek a fogyasztókkal szemben. Ezekben olyanokat állítottak, hogy a termékek cukormentesek, csökkentett szénhidrát tartalmúak és hatásukra elmúlik a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás. Sóbert szerint nem volt véletlen a mostani vizsgálat, valaki feljelentette. Úgy gondolja, hogy a megváltozott uniós szabályok miatt büntették meg, melyek szerint már nem lehet élettani hatást tulajdonítani olyan termékeknek, ami nem gyógyszer. Úgy fogalmazott, hogy a vizsgálat padlóra küldte és innen már nem tud felállni. Szerinte ez a kampány olyan, mintha eddig végig hazudott volna, miközben visszajelzések és klinikai vizsgálatok szerint is százezrek életét mentette meg a rendszere. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a nyilatkozat is hasonló megítélés alá esne. Tehát azt állítani, hogy százezreket ment meg. Tehát nincs kétségem afelől, hogy a helyes vagy egy fokkal helyesebb, vagy valamennyire mérsékelt táplálkozásnak élettani hatásai vannak. De azt a kijelentést tenni, hogy elmúlik tőle a cukorbetegség, elmúlik tőle a magas vérnyomás, az egyszerűen olyan, mintha minden esetben működne. Hogyha az eseteknek csak a 30%-ában működik, már az is fantasztikus volna. De ahhoz, hogy ilyeneket jelents ki, ahhoz tényleges a gyógyszerkutatásoknak megfelelő klinikai vizsgálatok kellenek. Nem az, hogy valaki bement egy klinikára, és megvizsgálták, meg 15-en voltak, hanem kellően nagy számú embert, kellő független helyen, aminek a költségeivel nyilván nem lehet versenyezni. Én azt is támogatom, amikor azt mondja, amikor gyógyszerlobbizik a Norbi, de hát van gyógyszerlobbi, és van élelmiszerlobbi is, meg egy csomó lobbi tevékenység van mindenféle cégek és iparágak mögött, amelyek miatt és érdekében valóban születnek törvények, és amelyeknek a túlkapásai miatt pedig születnek törvények ellenkező előjellel, mert ezek egyszerűen nagy erők és nagy hatások. Nem arról van szó, hogy ez most őt így kifejezetten eltaposná, az az érzésem. Tehát ahogy kivágni próbálja magát, az lehet, hogy megint nehézkes. Biztos, hogy mondhat alátámasztható előnyös dolgokat a termékeiről, de mindig egyel többet próbál mondani, mintha nem érezné, hogy hol van a határ, amire feljogosítja a saját vizsgálata. Hát igen, van gyógyszerlobbi, valóban van gyógyszerlobbi, de nem csak gyógyszerlobbi van, update lobby is van. Vagy hát legalábbis volt. Januárban távozott Sóbert Norbi cégbirodalmának éléről Bogyi. Orbán Viktor öccse és Ómolnár Miklós. Na most Ómolnár Miklós az Orbán Viktor sajtóbirodalmának, vagy az Orbánhoz hű sajtónak az egyik zászlós hajója. Orbán Viktor öccse az meg hát ugye a uralkodó családnak az egyik tagja. Na most, amikor Orbán Viktor öccse lesz a cégedben az egyik top menedzser, az azért kimeríti a lobbizásnak a fogalmát, főleg egy olyan országban, ahol ami tokkal vonulval Orbán Viktorhoz tartozik. Értjük a gesztus legalább. Az is csak egy lobby. Na most akkor tehát mi itt tényleges vád a gyógyszerlobbival szemben? Az, hogy a gyógyszerlobbi a globális piacon érvényesíti a maga gazdasági érdekeit? Hát ahogy a lobby szokta. Hát ahogyan a Norbi csinálja azt Magyarországon. Pontosan úgy. És alig ha véletlen az, hogy Norbinak a csúcson 106 update boltja volt. Ebben az országban a Orbán Viktor öccsét bevenni a cégedbe, az egész jó előjel. Úgy mond a álmos könyvek szerint csupa jót ígér. Én úgy emlékeztem, most ugye az a hír, hogy visszavonul. Én úgy emlékeztem, hogy ezt a tragédiát már átéltük volna egyszer, és rákerestem, hogy valóban már 2022. december 14-én megjelentek cikkek a következő címmel. Sóbert Norbi egy lépéssel hátrébb húzódik, átadja a terepet egy fekete öves menedzsernek, majd 23/4/17. Sóbert jövőben inkább a háttérbevonást választja, felesége Rubin Tréka vállalkozásának fejlesztésében fog segítkezni. Egyébként szerintem visszavonulni nem tragédia, és simán megtehette volna 10 éve, és akkor most a hétköznapjai jóval nyugodtabbak lennének. A leírásai pedig valószínűleg jóval szabályosabbak, de ami eszembe jutott, hogy Norbi története egyrészt tök inspiráló, mert egy rendőr volt, aki álmodott egyet, és aztán egy hatalmas vállalkozást hozott létre. De hogy a Norbi módszer valahogy egészen más jelentett az évek során, már mint hogy a szabályrendszer. Tehát nem úgy kezdődött ez, hogy lehet bármit enni, csak aerobik hozzá mellette velem. Utána mégse ehetsz te mindent, hat után ne egyél, erről írtam egy könyvet. Utána lehet azért hat után is enni, vannak itt kódok, hogy akkor mit lehet három és hat után. Véletlenül pont írtam egy könyvet, hogy ott akkor megírtam, hogy mit lehet enni három, 12 és hat után, és akkor utána meg lehet itt mindent enni, csak az én nevemmel ellátva, ugye? Végülis este 8-kor is ehhez csak akkor az én termékemet fogyaszt, és akkor utána átment a ketóra, ami, hát ő legalábbis ketónak hívja mondjuk a csokoládéit, ami szerintem abszolút tévesen, mert ugye ez a magas zsírtartalmú és alacsony szénhidrát tartalmú diétát jelentette, és akkor most tartunk ott, hogy van itt egy ételfutár, attól lehet rendelni naponta 4-5 fogást, és akkor a könyvet már nem kell elolvasni, mert ez így kényelmes neked. De mindegy, tehát, hogy rugalmasak a szabályai, és szerintem, hogyha akkor valaki szólt volna, hogy ez a rugalmasság nem annyira hiteles, akkor talán szintet sem emelkedik már oda, hogy a csoki elmulasztja a cukorbetegséget. De hogy mi lehet ennek az oka? Nekem úgy tűnik, hogy őt is elérte az az állapot, amit én a ilyen nyugdíjas építési vállalkozó szindrómának hívok. Ez az a jelenség, ami akkor alakul ki, hogyha nem olyan nagyon okos emberként leszel, nagyon sikeres, és nyilván elkezd körülvenni számos megélhetési bólogató, aki a fizetésére azt mondja neked, hogy remek ötlet, főnök, intézzük, és akkor hirtelen ráébredsz, hogy neked az elmúlt 12-20 évben még nem is volt rossz ötleted. És akkor elkezdesz kikacsingatni más területek felé, elkezdesz okoskodni más témákban, hogy a frissen szült nőnek hogy kell kinézni, hogy a szigetre nem szabad járni, mert ott a koszos csavargók megrontják a gyerekedet, és akkor ez a világ utána a határtalan lehetőségek világa lesz, mert rájössz, hogy te mindenki fölött állsz, és akkor rá tudod írni a csomagolásra, hogy a csoki elmulasztja a cukorbetegséget, vagy akár a lakóparkra azt, hogy alacsony rezsivel működik, mert érted, nem jön el az igazságszolgáltatás, a MVM, a GVH és a többiek, mert ugye te mindenkinél okosabb vagy. Szerintem nála is ez alakulhatott ki, hogy annyit bólogattak így az elmúlt években, évtizedekben neki, hogy így szegényként elhitte, hogy itt nem lesz semmi baj. Hát én nagyon kompetens vagyok. De hát mindenkivel ez történik, aki viszi valamire, hogy egyre kevésbé bírja elviselni a kritikát, egyre kevésbé tükrözik ennek megfelelően vissza neki a kritikát, elhiszi a saját mítoszát, ezt a sikerember mítoszt, hogy valójában hinni kellett egy nagyot, akarni kellett úgy, ahogy csak ő akarhat, és hát itt az eredmény sikerült, megvalósítottam, úgyhogy igazán minden sikernek a záloga az én vagyok, az én káprázatos tehetségem. És ez azt eredményezi, hogy a környezetéből jövő negatív visszajelzések azok azokra ütnek vissza, akik azokat a visszajelzéseket teszik. Azok nem hisznek benne eléggé. Azok nem lojálisak hozzá eléggé. Megkérdőjelezik az ő döntését, holott az ő döntése megfellebbezhetetlen. Hát az ő piaci sikere bizonyítja, de a politikusoknál pont így van egyébként, hogy ő tudja, mit csinál, hogy ő a siker záloga. Itt a környezetének nincs egy idő után már nem is lesz más dolga, mint teljesíteni azt, amit ő elrendel. Tulajdonképpen a kezeivé válni, az ő akaratának a meghosszabbításává válni, és ennek az eredménye az, hogy aki ilyen módon nem hallgat semmire, az végül teljesen tönkre teszi magát. Hát ahogy fölépítette magát a csúcsra, nem veszi észre, hogy a csúcson van, az se veszi észre, hogy éppen zuhan, mert a mítoszába nem illik bele. A hanyatlás nem illik a mítoszba. A mítosz a sikernek a mítosza. Amikor hanyatlik, az tulajdonképpen csak ideiglenes. Az csak egy hullámvölgy. Onnan majd mindjárt fölfelé fog ívelni. És hiába figyelmeztetik őt arra, hogy most ki kéne szállni, még ki tud szállni, még az egykori, nem tudom én, pozíciódnak a felén vagy, míg a felénél ki tudsz állni, ez még ahhoz képest, ahonnan indultál, ez tiszta haszon. De nem. Azt kell visszaszerezni. Ez egy játékelméleti probléma. Azt kell visszaszerezni, ahonnan lehanyatlott. És aki figyelmeztet, az nem hisz benned eléggé. Nem hisz benned. És a mítoszt kezd élni a vezető. És ennek az eredménye az, hogy végül mindent elveszít, és a sárga földön száll ki, amikor már nem is ő száll ki, hanem már kiszállítja őt a piac. Ez a kapzsiság soha nem elég. Soha nem elég. És mindig, és mindvégig, és a Schubert Norbi csak egy példa erre, a történelem jóformán csak ilyen példákat szolgáltat. A Napóleon, a Hitler nem tudtak egy jó békét kötni, amikor még lehetett. És aztán mindent el kellett veszíteniük, mindent, legvégül mindent, és a tanulságot senki nem vonja le, senki nem tudja levonni, vagy nem meri. Schubert Norbinak a tevékenysége messze menőkig kimeríti a szélhámosság fogalmát. Az, aki tudja, hogy mit jelent az, hogy update, meg azt, hogy update egyes, az tudja azt, hogy az update sonka, egyes, update egyes sonka, mit vásárolsz az update üzletekben, az miért is szélhámosság? Nos, azért, mert az update, mint módszer, az azt a struktúrát támasztja, amelyben a sonka az update egyes. Bármilyen sonka update egyes. Tehát akármilyen sonkát vásárolhatsz, az csak update egyes lesz. Lehet. De ő forgalmaz update egyes sonkát. Tehát cukormenteset. Amivel indirekt és módon... És szénhidrát csökkentettet, gondolom. Amivel indirekt módon azt a benyomást kelti, persze nem hazudja, hogy más sonka ne lenne update egyes, de hát ennek az a neve, hogy update egyes sonka. Amivel indirekt módon azt sejteti, hogy hát ez olyan fajta sonka, ami update egyes, kvázi más sonka, nem update egyes, hanem mondjuk update kettes, nem, vagy hármas. Nem éri meg neked máshol sonkát venni, mert meghalsz. De volt update ásványvíz nem, is. Update ásványvíz. Update ásványvíz. Most őt tényleg minket dagadtakat akart lefogyasztani? Tényleg? Tényleg ez volt a terv? És tényleg ehhez kellett az update ásványvíz? Úgy vigyázz, értünk hozzá, dagadtak vagyunk. Tényleg segít nekünk az update ásványvíz, hogy jobb súlyban legyünk, hogy sikerüljön az álbunk, ahogy Norbinak sikerült? Azért a fogyasztók, a magánemberek, akik a boltban döntéseket hoznak arról, hogy mit vesznek meg, mit fognak megzabálni, védelmet érdemelnek. Tehát azért nagyon súlyosan szabályozva van, hogy mi lehet a csomag, minek kell lennie a csomagoláson, és mi lehet egyáltalán rajta. És nagyjából szabályozva van, hogy mi hangozhat el egy reklámban, de büntethető utólag. Ugye a más a kategória, mert a termékcímkénél előre megnézik és engedélyezik, hogy ez így rendben van-e, azt hiszem. Míg a reklámnál meg hát, ha volt vizsgálat, vagy valaki feljelentette, ebben nem téved valószínűleg a Norbert, akkor történhet egy ellenőrzés, vagy egy bírságolás. És igaza van egyébként abban is, hogy az, amennyiben így van, mert nem tudom, hogy így van-e, hogy ha nem lehet élettani hatásokat kiemelni, mint előny élelmiszereknél, de a gyógyszereknél meg lehet, az egy nem fair verseny, ugyanis a gyógyszerek azok majd a már bekövetkezett betegség kezelését szolgálják, míg azt, hogy normális ételeket egyél, az meg annak a megelőzését. És hogyha tényleg úgy van a szabályozása, hogy mondja, hogy élelmiszerekről ezt már nem lehet kiemelni, akkor az bizony az embereknek nem jó végül, mert nem élhetnek a megelőzéssel, mert nem mondhatod el, hogy ez egyébként oda vezet. Viszont csak akkor mondhatod, hogy hova vezet, ha azt te lemérted rendesen, és nem így, biztos, hogy nem így, hogy meg fogsz gyógyulni. Azt mondhatod, hogy elmúlhat, megelőzheti. Hát meg, hogy hány emberből hánynak sikerült, ugye ezt mindig hozzá kell tenni még az ilyen egyszerű arckrémeken igen, is. Igen, meg milyen számokról van egyébként 130 szó. Nőnél tapasztalható az, hogy hidratáltabb a bőre. Itt az a különbség a gyógyszerek, meg az élelmiszeripari termékek között, hogy a gyógyszer esetében ez egy exakt, jogilag ellenőrizhető, számon kérhető követelmény, ami a hatóanyag tartalom által visszaigazolható, mérhető, hogy azt mondja az adott gyógyszergyár, azt mondja, tápanyagtartalma és összetétele, ami szintén igazolható, de nem ezért igazolható a gyógyszer hatása, mert van benne hatóanyag, hanem mert van mögötte egy klinikai vizsgálat 3-4 ezer emberrel, 3-5 éven keresztül, amiből visszajöttek az adatok, akár a 2-3 év múlva jelentkező mellékhatásoknak is a különböző adatai, rávetítve különböző egyéb állapotokra, vagy betegségekre, vagy jelenségekre, amikkel rendelkeztek, és akkor azokban a csoportokban is következtetéseket tudnak levonni és lebontani, de ezt egy ilyenfajta vizsgálatot nem engedhetsz meg magadnak, amikor egy perecet piacra dobsz. Tehát hogy az Ha minden élelmiszerhez is ugyanezt a vizsgálattípust és megalapozottságot írnánk elő, akkor gyakorlatilag... Arról van szó, hogy a hatóanyagot lehet úgy tesztelni. Semmit nem tudnánk enni. A hatóanyagot lehet úgy tesztelni. Azt, hogy egy bizonyos élelmiszernek az élettani hatása milyen, ezzel kapcsolatban nem lehet biztosat állítani. Ennek van, ehhez tartoznak különböző iskolák, bizonyos iskolák ezt tartják, más iskolák amaszt tartják. Van, amelyik iskola szerint a szénhidrát az, ami egészségtelen, más iskola szerint a zsír, megint más iskola szerint a cukor. Ez azt állítani, hogy ez egészséges, és ez meghosszabbítja az életedet, akármilyen fajta élelmiszerrel kapcsolatban sarlatánság. Sarlatánság. Így exkatedra kijelenteni. Ellentétben egy gyógyszerrel, amire azt mondjuk, hogy ez jó a fejfájásra, elmulasztja az ízületi fájdalmakat. Erre jó. Ez hatékony. Ez tesztelhető. És ott megvan az, hogy kinek nem ajánljuk. Ott meg vannak ellenjavallatok, hogy akkor terheseknek nem, diabeteszeseknek nem, ha magas vérnyomásod van, akkor nem, és kizárnak körül. Ha ilyen típusú, nem tudom, blokkolókat szedsz, akkor megint nem. De ez egészen biztosan létezik ez a szabály, amit most ő mond, mert én nem hiszem, hogy mostantól a csalántejára ne lehetne ráírni, hogy vízhajtó. Nem tudom, ezért fogalmazok úgy, hogy ha úgy van, ahogy ő mondja. Uh-huh. De látod, a Robi felsorolt, és teljesen mindegy innentől kezdve, hogy miről beszélünk, ha négyféle iskola van, akkor az úgy már nem tudományos. Tehát ha ebben nincsen megegyezés, és ezért ezt látjuk, hogy a táplálkozással kapcsolatos dolgok azok ilyen divathullámokban fodrozódnak az időszövetén keresztül. Mindig van valami felkapott mozgástípus és egy felkapott kaja, és ezek most már lassan párhuzamosan körbe-körbe mennek. A gyerekkoromban az volt a rendelőintézetnek a falán, a plakáton, meg mindenhol az iskolában, hogy tej, élet, erő, egészség. Hát ma már nem ez a, hát a, tudod, a... Tudom, nem hangzik jól, de... Az a laktózérzékenyeknek, de nem feltétlenül mindenki laktózérzékeny. Minden esetre ma már van olyan táplálkozási iskola, amelyik azt állítja, az hiszen pont a paleósok... Egy csomó, hogy a tej... Hogy a tej az egészségtelen, ugyanis a evolúciós léptékkel nézve... Az állattartás az egy, meg ezeknek a legelésző, kérődző állatoknak a fejése, ez egy tök rövid ideje zajló folyamat, ahhoz képest, hogy mióta él ember a Földön. És hogy ez alatt a rövid idő alatt az emberi szervezet nem tudott kellőképpen alkalmazkodni ezeknek a készítményeknek a lebontásához. És ennek megfelelően az embernek, paleósok azt mondják, úgy kell táplálkoznia, ahogy azok alatt a 100 000 évek alatt, amiket a pleisztocén szavannán töltött az ember, mert a szervezete az arra szabatos. És nem arra, ami egy nem tudom, pár ezer éves sztori, ez az állattartás, meg ez a tehénfejés. Én nem tudom, én nem értek hozzá, nem vagyok táplálkozási szakember, de minden esetre ez valaha úgy volt, hogy az az életerő egészség. Biztos, hogy akkor az egy tudományos álláspont volt? Nem arról van szó, hogy a tejiparnak el kell adnia a tejet. Ezzel érvelnek ők maguk is, tehát a vegánok, meg a testkontrollosok és a paleósok. Hogy ez tehát az, hogy mi az egészséges étkezés, az nem exakt. Az nem exakt. És éppen ezért azzal kapcsolatban, amikor kiáll a Schobert Norbi, és azt mondja, hogy úgy étkezd, ahogy én mondom, vagy bajod lesz, De ha úgy étkezel, ahogy én mondom, és lehetőleg az én ásványvizemet iszod, és az én sonkámat eszed, akkor meg sokáig és egészségesen fogsz élni, és vitális leszel. Hát ez szélhámosság. Szélhámosság, és mert ez nem igazolható. Ez nem visszaigazolható, bizonyítható. És tudod, ilyen körülmények... Nem terjeszthető ki minden fogyasztóra. A 30 emberből levont következmény. Hát de nem is voltak rá kutatások, vagy tudunk arról, hogy Sobert Norbi hát kutatásokat vizet? Mielőtt már a GVH felírta, hogy... megpróbálta őt megbírságolni, azaz megbírságolta, de ott egy fellebezés, vagy valamilyen vita után bemutatott klinikai eredményeket. Tudod, ez a klinikai, ez azt jelenti, hogy az egyik ilyen minősítő szervezet az a cégnévben klinikát tartalmaz, vagy konkrétan meg bevizsgálják a terméket laborban, de nem úgy klinikai vizsgálat, mint a gyógyszereknél, hogy betegeken tesztelik. Minden esetre volt olyan minősítő eredménye, amelynek a bemutatása után eltekintettek ettől a bírságtól. De valószínűleg, vagy ahogy ő fogalmaz, ez még abban az időben volt, ami az említett EU-s szabályozás, nem tudom. Nekem ennek úgy rémlik, hogy volt egy csomó ilyen GVH-s ügye, és pont ezért nem is gondolom, hogy őt feljelenthették, mert volt neki már dolga a GVH-s. De nem kell feljelenteni, hát híres. Erről van szó. Tehát észreveszik, meg miért ne vizsgálnak, ráadásul a feljelentés az lehetne az, hogy találnak egy termékcímkét, és amiatt megbírságolják. De itt egy éves időtartam alatt 280 videóbejegyzést vizsgált át a GVH, az már egy esetleges korábbi feljelentés után egy ilyen alaposabb kutató munka, azt kell, hogy mondjam. Az minden esetre figyelmeztető jel lehetett volna Sóbert Norbi számára, amikor januárban Orbán Viktor öccse, Ó Molnár Miklós és a felesége is távozott a Sóbert Norbi cégbirodalmának. Kinek a felesége? Ó Molnár Miklósé vagy Orbán Viktoré? Sóbert Norbi, tehát a felesége távozott. És hát Orbán Viktor. Ki van más több saját vállalkozása, és valószínűleg arra ülnek át szépen lassan, mert egyszerűen így lehet érezni, hogy volt egy íve ennek a Norbi márkának, és most is menő, csak egyre kevésbé, ezért kell indítani valamilyen új hajót. Na igen, és de ezt szerintem ő is igen, jó, a feleség, tehát amikor a feleséget kiszáll a cégedből, azt akár vehetett figyelmeztetésnek. De amikor Orbán Viktor öccse meg Ó Molnár Miklós is kiszállnak a cégedből, hát akár gyanakodhatsz arra, hogy hát lehet, hogy érdemes lenne felszámolni, de nem, mert az álom az él. Tudod, én sokkal lejjebb is voltam, és aztán hova jutottam? Hát most én nem fogok itt visszarettenni, csak az azért, mert a feleségem sem hisz már a cégben. Hát ettől még csinálni kell. Tudod, az a helyzet, hogy ezek azért figyelmeztető jelek voltak. Akár föl lehetett volna számolni ott is, és most meg persze megy az áldozati pózolás, meg megy az önsajnáltatás, meg megy a vádaskodás, a rohadt gyógyszermultik, akik lobbiznak, a rohadt feljelentő, aki feljelentette Norbit, a szemét kisember, akinek nem sikerült megvalósítania magát, olyan nagy ismerjük, ívben, mint a vásárló, mint Sóbert Norbi, nyilván dagadt az illető, irigykedik Norbi sikerére, autójára, családjára, cégbirodalmára, és hát ezeknek a megkeseredett kis embereknek semmi másuk nem marad, mint zabálni és feljelenteni Norbit, csak mert sikeres.